to różnica. Czysto jak źrenica. Ewenement widzi, czego chce ulica. Chcieć, a móc, to różnica. Ewenement wie, czego chce, bo ja wiem, czego chcę. Chcieć, a móc, to różnica. Czysto jak źrenica. Ewenement widzi, czego chce ulica. Chcieć, a móc, to różnica. Ewenement wie, czego chce, bo ja wiem, czego chcę. Krótko, szybka decyzja. Czego chcesz, precyzja? Jaka twoja wizja? Warta twego potu? Wyjście z kłopotów. Hajs, dawaj gotu. Sprawna likwidacja pecha. Wolność główna cecha. Włody nie zaniecha. Wrać swoje pełną garścią. Prawda naszą tarczą. Ewenement słowa karcą. Drogą do sukcesu. Ludzi z marginesu. Dzieciak bez stresu. Rób to, co umiesz. Tylko mocno uwierz, a na pewno zrozumiesz, że wszystko można, nie wszystko buduje. Chciwość życie rujnuje. Ja rap produkuję. Człowiek chce, to kupuje. Ty czego potrzebujesz? Dobrze wypić, zjeść. Spokojne życie wieś. Spełnić marzeń część. Dobrego zioła w brud. Na szyi złota chłód. Zaspokoi twój głód. Gdy pieniądz kieszeń parzy. Uśmiech zmęczonej twarzy. Wszystko się zdarzy. Dużo melanży. Problemy już mniejsze. Jutro pewniejsze. Kobiety ciut łatwiejsze. To nie najważniejsze. Chcę, by moja rodzina była zdrowa i silna. Jeszcze kwestia inna. W sercu bić powinna. Proszę Boga, by sprawił, by każdy ziom trafił w cel, jaki se postawił. Dla podsumowania. Chęć posiadania ludziom zasłania. Długiej listy dalszy ciąg. Może chciałbyś nigdy już nie widzieć rąk, kiedy proszą o datę chorych dzieci, spracowanych matek. Powiedz, co ci się marzy, zdrowie, szczęście, dostatek. Zabić monotonię spod osiedlowych klatek. Czego chcesz, ziomek? Czego? Żeby zawsze szanowano twój przydomek. Powiedz, czego chcesz, to ostatni dzwonek. Może chcesz wolności, zapomnieć o przeszłości. Nieważne, nie, w byle jakiej kolejności. Dalej zabić strach, gdy przychodzi nocą w złych snach. Mimo woli, może marzy ci się zmiana roli. Może nie chcesz słuchać, bo za bardzo boli. Więc powiedz, czego chcesz, przecież wiesz. Ty i ty, i ty też. Ziomek, powiedz mi to. Chcesz być cało bez obrażeń? Znasz ryzyko, lecz nie zmienisz biegu zdarzeń. Powiedz mi, co jest szczytem twoich marzeń? Co? Co tak naprawdę ma wartość dla ciebie? Żyjesz w tym piekle, może chciałbyś żyć w niebie. Czy zakazany owoc na zatrutym drzewie? Twoim życiowym celem, czy fałszywym przyjacielem? Powiedz mi, masz coś jeszcze do zdobycia? Ziomek, powiedz mi, czego chciałbyś od życia? Elo! Chcieć, a móc, to różnica. Czysto jak źrenica. Ewenement widzi, czego chce ulica. Chcieć, a móc, to różnica. Ewenement wie, czego chce, bo ja wiem, czego chcę. Chcieć, a móc, to różnica. Czysto jak źrenica. Ewenement widzi, czego chce ulica. Chcieć, a móc, to różnica. Ewenement wie, czego chce, bo ja wiem, czego chcę. Czego chcesz? Czy wystarczy ci klatek schodowych przepych? Czy dołączyć chcesz do bogatych tych, ich puste dusze? Ja muszę i ty też musisz określić, czy chcesz być tylko liczbą w statystyce? Ja oddałem duszę tej muzyce. Czego chcesz? Krzyczę. Pieniędzy? Ja dobrze to rozumiem. Zmieszany z tłumem, czytam w waszych myślach, to zła droga. Przeczytaj Biblię, a będziesz bliżej Boga. A może właśnie to on ci jest zbędny? Od gazet i TV twój pogląd jest mętny. Zwykle nie jesteś chętny innym pomagać, do rozsądku przemawiać. Możesz tylko same. Nie wiem czemu, próbuję w ogóle cię naprawić. Może chcesz wziąć nóż i kobietę w ciąży zabić. Trudno jest zdławić gniew, pobić go w sobie. Czego chcesz? Może tego, co ja robię? Czego chcesz? Teraz, bez żadnych konsekwencji, ograniczeń i żadnej pretensji. Czego chcesz? Teraz, wszystko na twoją korzyść. Dobra decyzja, godnie jutra dożyć. Chcieć, a móc, to różnica. Czysto jak źrenica. Ewenement widzi, czego chce ulica. Chcieć, a móc, to różnica. Ewenement wie, czego chce, bo ja wiem, czego chcę. Chcieć, a móc, to różnica. Czysto jak źrenica. Ewenement widzi, czego chce ulica. Chcieć, a móc, to różnica. Ewenement wie, czego chce, bo ja wiem, czego chcę. Wilku w grze, pytasz mnie, czego chcę. Władza, pieniądze, seks, czemu nie? Szlak swój tre, nie zatrzymując się. Czy każdy wie, że narkotyk zbiera żywo swe? Nie szanujesz się, tym bardziej ja cię. Musisz być naćpany, bo czujesz się źle. Jesteś przegrany, po uszy w tym gównie brniesz. Czego chcesz, czego chcesz? Zdychać w mękach, straciłeś wątek? Gubisz się w swych lękach? Jak wygląda świat na trzeźwo? Już nie pamiętasz. Ręka sama sięga, cienka niż pęka. Czego chcesz? Być z powrotem z nami? Syf hardcore. Nie wszyscy są tacy sami. Chcieć można dużo, lecz ile życie da mi, jeden Bóg wie. Jak spotkanie z ziomalami, co latami siedzą za kratami, skuci kajdanami, wciąż żyją marzeniami o wolności. HWDP mówi to coś ci. Mój rap jest ścieżki jak powrót do rzeczywistości. Hengur jak ty, którego nigdy nie masz dości. Wilku jak hada, podświadomości gości. Wiesz, czego chcę? Lojalności, skurwysynu.